حق مژدہ شفاعت کا سنا دے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جس کی وہ چلوا دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دیتی ہے وہ کچھ خبر بھی لٹاتے جائیں گے نعمتیں کھل اپنے صدقے میں لٹاتے سجدہ میں تم تو اٹھاتے اور اس سے دیتی ہے خدا نے دامنِ محبوب کو اس سے دیتی ہے خدا نے دامنِ محبوب کو اس دیتی ہے خدا نے دامنِ محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, لوگ مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, لوگ مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, بجلی گراتے جائیں گے خرمن عصیاں پیب, بجلی گراتے جائیں گے سرور دلی جے اپنے ناتوانوں کی خبر, سرور دلی جے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے, سوشیدہ کب تک دباتے جائیں گے.